بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سورة المائدة بیان د حیل او د حرمت کې و چې د حیل او د حرمت ذمہوار الله تعالی دی، بل چاته د حیل او د حرمت ذمہوار موایي تعالی را لګل شوی قانون هغه چې کوم ډول قانون وګرځوي د حیل او د حرمت معیار هغه د الله تعالی کتاب دی. دای په لسو طریقو دا خبره بیانوله، په لسو اندازونو باندې دا یو مسله په لسو اندازونو بیانېده. علم بیان دی ته وایي ایراد دمانا واحده و طرق مختلفه و ایراد دمانا واحده یو مقصد پڑیر و اندازون روڑی شی. قرآن کریم دا یو خبر بلس و طریقو بانی بیان اولا لسم باب کې هغه مسائل دوباره ذکر کول، مسائل بیان شو، نو اشاره وشوه چې د حیل او د حرمت ذمہوار یکی یوازې الله تعالی دی. اوس شیطان وسوسه اچوله چې د غیر مهم سیز په ذریعه باندې د مهم نه او د اهم سیز نه خلق بند کی. شیطان وسوسه غورځوله چې د ما یعنی نه په لا یعنی سره سړی وباسي. قرآن ته حدیث ذکر کوي چې لا یعنی سوالونه مکوئ. مساهمه مسله شروع دا د حیل او د حرمت او ته پاسي وای چې ابو طالب مسلمانو په کافر خدا او ته کم ځای چې دا غار اول کای دا او چې کم دی نو د نه غارول ځای ته غړای دې سره ساجتو. سره چې کم دی یو مسله شروع شي قال هو يرى عائشة رضي الله تعالى عنها عمر سورة دې کې د سکار دی دا لا یعنی خبرې وي باغی کې د ګمنو شروع واچي. قران کریم وی اهم ته متوجه شي، مقصود ته متوجه شي، تحریمات او العباد ختم کړي، حضور او العباد ختم کړي. ما جعل الله من بحيره دا څه سوال کوي. يا ايها الذين امنوا سوالونه مختلف قسمونه وي. یو سوالي لا يعني شاغي سوالونو کې فائدہ نه وي. دا څه مسائل شروع کی ادا څه خبره ای عزیز باندې ویلانه خپل سنکار دی دې کې د اوس سنکار دی لګا دا ستاره خام خاطه پوسکیږي به عزیز دی لعنت ویل او کله نو ویل دې وا فزم مسلو کې شروع شي. تقدیر مسله کې دی وی سخیال له کاله چې کوم دنو هغه به شروع شي وي د الله صفات مبارک سوای دا تاسو شنووي دا هغه چې ګندرو د اصلي را پیدا دی دیم قسم تاسو شنو دي چې هغه غلوتات مخاطب غلطه او المقصود وي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغلوطات دا غلط اولو ناجبل پی غلط اول مقصودی درین قسم سوالوی چه تشخیص الازغان دا باروی دا ذهن دا تیز اولو دا بارا طلباء کرام یو بل نتا پوسو کی دا سیغو بارا کی یار ترکیب بارا کی یو ذات پوسو کی چی اشیاء او دی دا که غیر منصرف تیز او دی ا دې ذکر روان دي کنه الله تعالی سلو ان اشیاء صدا فعل وزن دي شای اون افعال فعل افعال او فعل وزن خو غیر منصرف نه دي دا ولې چې ګندنو غیر منصرف دي دار طالبانو ذهن دې زاولو د پاره چې لګا نه هو صرف چې ګندنو راوړی دا جایز دي دلورم سوالی آغا چه کمدنو زدن و عنادن تعنت دپارا زد و عناد کی لکه مشرکان و نبی علیہ السلام تبی مگل معجزہ راوڑا معجزہ راوڑا کالا بیوی مگل و مکہ کی باغو لگوا کالا بیوی مگل و عبوس کی مکہ دا خبرې کولې دا زده وینا د الله سوالو نه تعنتن دا رنګ بل سوالي د پاره د ځان په یو کولو چې هغه د کمزورو مفید وي هغه له ترغیب ورکړې شوی دی انما شفاء العيا سوال جاہل علاج چلے نواغ سوال لے تنابو اے علاج چلے نواغ سوال لے اغا جائز دی چرا عقیدے متعلق سوالی دارنگی دا عمل مطابق سوالی جائز ناجائز معلوم اولی حلال حرام معلوم اولی دینیت باندی چیزه پی پویشم او زان پویشم زان پویشم دا عمل لبارا تپوس کئی دا چه کمدنو مفید سوالو نئی مفید سوالی قرآن کریم غلط سوالو نونا لایانی سوالو نونا منع کئی ایمانوالا لا تسألو عنا تبوس مکوی انا شیاء دزدی سیزنو ببارکی اشیاءو افعلاءو دے او تخفیب پکی شوی دے اشیاءو افعلاءو افعلاءو بیا بکی تخفیب شوی دے و اشیاءو شوی دے تو کوئی دا کتابت عثمانی دے اشیاء ان افعالن دے خدا دا عثمان ندق شانت نقل لے جو فتحا دا تو رسم الخط عثمانی مسلوب دے رضی با دا شانتی لکی دا دا قیدی نبالا تر دے انتو دارا کم تسو کم خخار اکڑی شتا استانو خبکی تاسو لارا زر سوالون و جواب بانده بیا بنده خفایی و این تاسلوانا که تپوسو که ده ضروری خبرو ببارکی آنها که سنات استخدام دی چه ده کمون امن اکرم داغی جواز نور گئی چه ها زمیر اشیاء تراجی گی لا تسلوان اشیاء دیر اخومن او فرمائیلا خوز بیاوی که ده قرآن بیان کی گی او په دغه ټایم کې ته تاسو کې نو لکه بیا د دې تاسو څنګه ضرورت شو بیا را جواز ولې ورکړي موږ وویل دا نه هکې سنت استخدام دي چې کوم سوالونه بند کړل هغه نه یاري بلکې چې کوم مناسب سوالونه دي لکه یسالونه عن المحیض وغیرہ مخکې تیر شو جو قرآن کریم نازلی گی او مضمون شروع گی اللہ رب العزت پر جواب اندر کی مطلب قرآن پر ٹھول وقت کی دا دستاد سوالون جوابون ہوش سوالون جوابون بریوشی درس تا جناس تیر طور قرآن تا گوری طور سوالون بری حلشی وائد تا سلوانا وقتاز و تبوس کوئی دنی مبارکی او کې چې نازل کړی شي قرآن کار وکړي چې تاسو حقیقت دا وي د حکم دراتو نه مخکي چې کوم لا یعنی سوالونه شوي دي هغه تعالی معاف کړی دي او فلا وانا معافي کړی ده الله تعالی د دینا چې کوم لا یعنی سوالونه شوي دي هغه نه معافي کړی ده الله تعالی بخنه کوم کې ناکامي قد سال آقاو من قبلكم یقینا تفوش کرو دا سی مطالبی کڑی وی او قوم تا سنا مخ کی لگا قوم سالی زوخی مطالبہ کڑی وا زوخی مطالبہ کڑی وا سماس بہو بیا کافرین بیا چی کم دنو اس بہو شو چی کم دنو داغین انکار کون کی داغینه به انکار وکړو ما جان الله من بهیرت ولا صاحب البته دا سوال اوس په ځای سوال دی د بهیره صاحب او د وسیله بارک سوال وکړي دا سوال چې دا اوس په ځای دی دا سوال هم صحیح دی بهیره صاحب دا چې کمندنو دا غیر رسمونه دا غیر چې کمندنو رسمونه دا غیر غلط رسمونه وبدار او رسم چې دا په یو علاقه کې یو شان دی وي په یو علاقه کې یو شان دی وي یو ځای یو شان دی بل ځای بل شان دی نو دای دا رسکونو نو دی وجنا چه تفسیرو نو بوری نو دی معنی بڑی ریوی مختلف معنی با دلیشی بیوی دار سارو نمو ندی با هیلا صاحبا او حام چه دی زادری دا یو خان او خپل طرف باندې یو خان او جنس نه او وسیله چې دا د بیزو د ګړو د بیزونه باهیرا چې پینځو یا لس لغونو نه به خپل چې پینځو یا لس لغونو نه به خپل بغوغ دی ولا سری تو بحر شلول زوی لکیږي بس وخت به ولا سری کو او دا سروه به د خپل خدمت نه آزاد چې موږ سره ډیر وخت تیر کو بلس لګونه موږ را سکلو وکړو رد باندې چې کمزور نور موږ سوځی نه کو او نور به خرونه هغه سر سروي هغه اوخه دا ویژه کوم خدماتو او خوراکونه هغه بزن بند نو چې بزن به بند کو اوس شي شو تحریماتو بند څه شي شو اوس لکبل شانته واه زنو با اوائل چه پتیز چا نظر دی او دا چا دا نظر دا لان دی دا داغه دا وجه ندی من کرا لس لنگونه اوکرل او دا چه من کرا پاک شو دا من داغه دا پارا زاده و داغه درگاه دا پارا بیازاده کلا گراغه می جورانی خوری او داغی ضرورت راجی و اغیی علالی جیائی چه کم دنو خویگی جیائی خرسی او درگالا کسکی نمان داغی دا پار ازاد اکلا وچه دا درگال دا پار ازاد اکلا وست چشو بزور العباد خویگی کنو تحریمات العباد حکم سره چې حرمت په ختم کې او غشي وسکي ایمان صحیح ده حرمت په ختم کې او غشي وسکي او د نذور العباد حکم سره چې حرام دی غل یا غبر نو چې دا سيزونه دار روان ټول کدا تحریمات العباد بیا یو حکم دا شو چې حرام او کدا دې کمندرو د زور له عبادي بیا یو حکم دا دې تحریمات العباد نو حکم دا و چې خوراک سره جایز دی لکه حرمت په ختم کې صحیح ده کنه او د زور له عبادت کې دا و چې دا وسلالیږي اوس راشه د دې دا عقیده و چو ویل ویدا سی چه پا دیدن چا نظر دی تو پا منگ مانده چه کمدنو سورلی و خوراک حرام دی تو چا نظر دی بی تو پا زان بی چه کمدنو سورلی و خوراک و خدمت سکو حرام کو تو دا تحریمات و العباد شو چه خلق شو دو زور دا تحریمات و العباد شو چه گرد شو دو چا سرا نزور العباد سره قوم تحریمات العباد سو قوم سه شو نزور العباد نو نتیجه تعبیر اخص او دار دلی نو حکم چې کم درو داسې چې دې خوراک استعمال جایز چې کم درگاہونو لپاره خوذل شي وي کم زیارتونو لپاره خوذل شي وي د آوی هغه ته چې کم درو بیسارد وی سارد دا وی چې کمندرو د پلان کی زیارت ساند دی دا اوس هم چې کمندرو زرو علاقو کې شته او تاسو شونه ملګری چې کمندرو کوي تاسو شونه کوي شهر په خوا زمانہ کې زموږ په علاقه کې یو زیارت و او په هغه علاقه کې خلکو د زیارت د پاره ساروی پرې خوندلیو نو سا زیارت هم نشته خلک پوښیږي آغا ساروی چی دی ماغرت ازی او اغا دیر شوی دی ها دیر شوی دی اوست چه کمدنو لگد آغا سارو سو حکم دی ها دیر شوی دی وی خلق و زیارت دبارا برے خود دی چه کم تحریمات تحریمات العباد خلق شی او ویوزی شی گرد شی دی نزور عباد سارا نبیاد آغی حکم داری داغه استعمال داغه خوراک هغه څه شي حرام دي دا به نه استعمال نه کړو زور العباد کې اوسه شو کنه صاحب چې و زداب چې د سفر نه وسړې راټو طيب تصيب شړلو د ویلې کیږي چې خپلان کې کوړ دروغ راغی یا زه کوړ دروغ را سيزم یا بیمار خوشو زبا چه کمدنو یو ساروی ازادو ما یو ساروی ما نوی بیزو نی خرال ما دا پمام سر از اکلی دی زیارتو از درگاه احسانو لاغد پارنی ساروی خوشی کو ازادی دا صاحبا وصیده چه وا دا گردو دی بیزونا وا نشه برافگون بچی بیوشو او یو الگ یو جینه نر او ماده بیا قد و صلت بیا خواه بیا بیا غنا علا لولا حبی بیا نا علا لولا فلم تزبه لمکانها وکانت ام و احرامن لنسا حان چو دا اوخو شدن و لسو خمال شوی و دی باوی قد حمیز و احروهو شای گرم شوی دا او اخبر دیوٹی ادا کا اوس وی چه گمدنو دا زن خدمت اغسطل دا زمان دا پارا ندی جایز ماغا بی برگزم خدمت نیتینا ناغسطل او خوراک بینکو حلالو بینزان اللہ ما جعل الله من بحیرة ولا صاحبا ندی چه گمدنو گرزو لی اللہ ما شرع اللہ ندی قانون مقرر کرے اللہ دا حج بحیرو انا صاحبون و سلاونا هم واقع سان چو کفر کرے جوڑی پا اللہ درو او زیاد داغی نداق اللہ کار ناخلی چه دینا دلیل مطالبه وشی تو دلیل ملیل نشتے کہ ہمارے بڑے کرتے چلے آئے چه دا زمانگا علاقائی دستور دے دا زمانگ مشاران اکڑی دی تو دلیل ملیل بھی اثر ناو وائز آقی لنام باقی چوگے لش دیتا راشی آغا قانون دا چنادر کردے اللہ و راشی نبی علیہ السلام خواتا توای دې پوره دې موږ لار هغه چې موږ دې موږ په هغه باندې خپل مشران بقره کې الفایدا او دل دوا جاتنا لري زه کال تمخ کې مانوي سيزونو ذکرو او دل ته ظاهري باهيرا سايبري چخکاري دل ته وجدان نورو پوره دې موږ لار هغه چې موږ دې موږ په هغه باندې خپل مشران وای اگر کپلارانو مشران دې نه پويږي په سبان دې او نه بسابلاري يا ايو الذين امنوا عليكم انفسكم دا اوس ترغيب بيان او تبليغ تا دې شرک په دې راځو کوي مسلمانان نور گمراه دي شي نور مسلمانان گمراه دي شي ظاهر آیات دا سره علیکم انفسکم علیکم انفسکم بس خپل ځان فکر کاوا خاصو غرکی کی غرق دیشی بیان دی سجد دیشتے امام رازی رحم اللہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے دے نورم ذکر کرے دے یا ایو الناس انکم تقرؤون هذه الآیه وتذعون غیر موضعه تاسو کوم نن د آیات وای د آیات کوم نن وای غلط معنا ولا کوي غلط معنا ولا کوي د دې حدیث دا د آیات دا مطلب نه دی چې ته بیان وکاو علیکم انفسکم بس ځان چې کمزورو بچ ساتل وکړ دي بچ ساتل وکړ دي یو جواب دې دار او صحیح معنا دا د عمل خبره کوي د بیان خبره نه کوي عمل کې ته خپل ځان مکلف یې بل سړی ته عمل ته نه شرا اوستلی باید سره په خپل ځان مکلف دی بل تن ته عمل ته نه شرا ایستلی ما نه دا ده علیکم انفسکم تاسو باندې لازم دی خپل ځان یعنی خپل ځان باندې زور وکاو عمل وکاو ضرر نه درکې تاسو لرا آسوک چاگا غلط فیدا عملنا چې کله تاسو کله کې په عمل خپلوانې بل څوک عمل نه کوي تاله ضر نه در رسي. مطلب په عمل افته کول او روانول د عمل په لار باندې دا ستا کار نه دی. په دې کې بس ته خپل ځان باندې پړې بیان خو ځان له مسله ده خو ته په ځان پړې چې عمل وکړي. تا عمل کوه نور خلک عمل نه کوي د هغې غبد عملي تا له ضرر نه در کوي. د عمل شروع به اول د ځان نه کوي. د دې وجه نه په دې ترجمه معلومه شوه چې د خپل ځان فکر د هر چا نه مخکې دی. اکثر د مولا او د طالب نه خپل ځان پاتې وي بل چاته بیان هم کوي واز او نصیحت کوي خو دغه نه خپل ځان ته نه پاتې وي. د علیکم انفسکم نه معلومیږي چې خپل ځان په عمل کې مخکې دی او ضروری ده چې خپل ځان فکر وکړی شي. خپل اصلاح کی فکر کیجئے د خپل اصلاح کی کمونو فکر وای. تو دوی چې ما وهله ما له غیر الله ویلو یو سروي چې درګه لومنو بیا مسلې نه خبر شو تو دوی با او ما وهله به له غیر الله کی په دې مسله باندې سره چورول دکې نه ما کنه درس کې دا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دا خپل اصلاح فکر چي دي دا ټول نه مخکې دي. علیکم انفسکم خپلی اصلاح کی فکر کیجئے. مطلب عملی طور ځان نه شروع وکا بیان نه نه منه کوي ولکه عمل چې کوي و عمل کې تبل په عمل اخته کولی نشي. ته بس د ځان نه کار کوه نور څوک عمل نه کوي نه دی کوي زرځاله د هغه بد عملي تا له څه نقصان دوی معنه علیکم انفسکم په تاسو باندې ضروري دی بچاو د خپلو ځانونو لا یضرکم ضرر نه در کوي تاسو لره گمراهی دا آغا چا چه غلط کی اضاحة دیتم شکل تاسو کلکی پا بیان شکل کلکی پا بیان خپل احتمی او بیان کئی نو کسو گمراهی او غنمانی اطلاع سزر رو اضاحة دیتم شکل تاسو کلکی پا بیان باندی درین علیکم انفسکم پتا سبحانه ضروری ده بچاو د خپل ځانونو. یعنی مطلب دا دی یو اغیار دی او یو مسلمانان دی. د مسلمان اصلاح چي دا د مسلمان اصلاح چي دا خدا مخ کی دا د مسلمان اصلاح چي دا خدا مخ کی دا د چانو د اغیارو مسلمانانو لپاره دی چ خپل مین اول برابر کی خپل کار برابر کی بیا له کمندرو بل ته بیان کی. دوی کې قومي ریاست تا او مسلمانانو خپل ځان چې کمندرو ټول په شریعت باندې برابر اول ضروری دي. علیکم انفسکم تاسو اسلافو کی یا اغیارو کسو گمراہ دے ویدی کنن تخپل ځان سم کا او ټول مسلمانانو اصلاح فکرو کا کافر چې کمدنو گمراہ دے ویدی گمراہ اغیلہ و بیاروس کو زی کا خیلی خدا خپل کارو کا دارنزان طریقہ خیلی قومی تحریک مخ کے قد بین الاقوامی تحریک نا. اے ایمان والا والیکم انفسکم ضروری دے پتا سبان دے بچاو د خپل مسلمانانو ورو لا یضرکم من ضل گمراهی زره نظر کی تاسو لاره گمراهی دا غچا چې گمراهی من اسلافکم یا من الکفار اذا تعلیتم چه کلا تازو خفل اکلاکی ای الاللہ مرجوکم اللہ ترابس کدر ستاسو جمعیان در طولنو خبر بگی تازو پاوچ تازو کول یا ایو اللذین آمنو شاہتو بینکم ردیز اینا خاتمہ در صورت تا خاتمہ در صورت لز بابون پرشو او سے کمدنو در صورت خاتمہ در پدې کې نفي د شرک په تصرف او نفي د شرک په لېلم شکار صاحب متصرف الله دی او حلالون کې او حرامون کې به الله وي عالم الغيب الله دی نو صاحب فائدو په نقصان څوک پويږي الله تعالی پويږي فائدو په نقصان هم الله پويږي تاسو څنګه کمندرو دا الله رب العزت حل و حرمت و منی او چه عالم الغیب متصرف الله دی و ما نخت دا آغا پنم بانده او خی ما نخت دا آغا پنم او خی او که قسم کولی و قسم هم دا آغا پنم او خی او که ور کولی نو هم دا آغا پنم بانده او قسم ور کئی یعنی خپل ای کئی یا بل چالا قسم ور کئی دوارا چه کم دنو دا چا پنم او خی دا الله وکړه خپل کولی او قبل لور کولی د دې کې واقع ذکر کړي او دا وایي چې قسم چې دی مدام نه غیر الله په نوم ناجایز دی دا بل الله تعالی په نوم باندې دی په غیر په نوم باندې قسم کو او دا غیر الله په نوم باندې به قسم ورکاو یو ورکاو یې ما او کوی اما بلکې چې کوی نوم د الله په نوم او قسم ورکول نوم د الله په نوم دې واقع کې فیقسمان بالله ذل راغله دا چې کمندرو مقصودی جمله ده چې قسم به غیر الله په نوم نه وي چې قسم عبادت ته عقیده داوی جاسب چا قسم کوم نشا پنوم خدا علم الغیب دے متصرف دے زمانہ خبردار دے کمار دے قسم نا قدری اکڑا دے قسم نسو اکڑا نا قدری اکڑا بیا مجھے کم دنو نا قدری میں دے قسم اکڑا با اللہ مانی ولی شی اور ٹکر راکا ولی شی وزا قبل چاله ومنه شنو شرک بل چاله خدا بدا الله په نوم دي د شرک په حلف وي یعنی قسم به صرف د الله په نوم وي یا الذین آمنو درې قسانو سو درې قسانو په سفر تلو تمیم او عدیو او بودیلو بودیل ابن ورقا د اجری واړه تلو په سفر وګدیو دې سفر به وي او سامانو به دیو کلی نه خپل بلکې به خرصول بنجاریانو په دې کې زابو دل بیمار شو د دې کمندنو سامان پل راځم وو او دې ته وی زمړ شو ما زمنګ دا سامان به من کرا بیا ورکړي په سامان کې په داسې ځای کې لس پخې او لس په داسې ځای کې چا هغه د کمدنو د چاپې غمان نه را غمان پې د چا نه را ته چې کله د کمدنو هغه سامان دی ل را وړو کور ته دد پ راپورټو کو و زمونږ نه جام پټ کړی ولې سامان کې څه پروت و جام د سترو زرو جام او د دې کمندونو زموږ نه هغه پټ کړل هغه رانه پټ کړل فرمان کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام تمیم او عدی راغو سلام مدایان دعوه کوي د مړي وارثان چې تاسو جام پټ کړل هغه به موږ نه پټ کړل اوس دا مړی وارثان څه کوي داوا او ګواهان سره څه چټ ته لگا چټ ته چې دا له موږ سره پیرسته او په دې کې جام لیکل له موږ لدی راوړې هغه ورته وای چې موږ نه دې کړ پټ کړې نبی علیہ السلام فیصله کاولا قانون دا دی چې مدعی رسو کی گواهان پیش کی او که گواهان نئی چې کم کس منکر دی نغبا قسم کئی چې منکر دی رسو بکئی قسم بکئی نو خبر ورکوئی دیز ہے که دمڑی وارستان و سرسنو گواهان نو نو پا دی تمیم و حدیث را گئی قسم راغې قسم پر راغې چې تاسو قسم وکړئ او ځای سایانو دا تمیم او حدیث دواړه تاسو سایانو ځای سایانو په دې دواړو لا قسم ورکولې دې حساب نو باندې ورکوي د مریم په نوم باندې ورکوي دې له چې قسم ورکوي نو د چا په نوم ورکوي دا الله تعالی په نوم باندې ورکوي فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ دا واقع و حصہ شو دا یو یا ترجمه کوم اے ایمانوالو گواہی ستاسو ترمیان دا پاغا وکی چه حاضر شیو تند تاستو مرگ و وقت وصیت کی گواہی دا دو کسانو خاوندان دیر صاف والا ستاسو نام او آخرانی یا دو نور من غیرکم علاو ستاسو نام اگر گواہان کی اینان تم ضربتم فی الارض کتاب سفر کے بزما کی فصابت کو مصیبت الموت غور اسد تاست مصیبت دا مرگ تابی سونہما اسارا ہوئی بدی دوار لرا پس دمان زنا دار دید پارا چه گن وی تو گن کے سڑے چه دروغ وی تو سکورت ہوئی چو لکا کل دروغ وی تا چه ما سویلی لکا گن کے سڑے لگی اریگی صحابی سونه و باوی باوی صلاة دی ایساروی با دیدوار لر پا زمان زنان و قسم با کئی پال لابانی اینیر سبتم کستاز شکی یعنی دی زمانگ جام پت کرده ایدام شک دی لا نشتری بی سمانا ناخلو منگا پا دی قسم بانی پیسی یو ایواز اگر چه دی دا مال خوگو ولو کان دا قربا اگر چه دا مال خوگ دی و منگ اخلو نا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگر کدا مال خوګ دے ولا نكتب شهادت الله او نه پټو مونږ گواہی دا الله تعالی ان ذل من الاسمين یقینا شو مونږ دا وخت د ګناګارو نه پر گواہی دا الله په ټکړه گواہی دا الله څه مطلب شهادت الله التي امر الله باظهارها الله ته نسبت د گواہی زکه شوې دی نسبت د گواهی څخه شوې ده الله تعالی چې الله تعالی رضی الله ایثار حکم کړی ان ایت الله من الاثمین یقینا شو موږ دا وکړو ګناګارونه نبی علیہ السلام تمیم او عادل قسم ورکو او وی ګوړه کو وی ګوړ قسم موږ په دارو باندې کو خبر الاړه فیصله وشوه د راوتل خو د مړی وارثان مطمئن نه دي مطمئن نه دي سره کې دا پرثار چې دې دواړو دا درو قسم کړې ده تا قسم چې دا درو غوړي دې پټ تپتی شورو کو دې نه په لږه کول دي یو دا چې عادي مسلمان شو حادثه شو سلمان شو راغو وی چې دا جام چې دین له موږ پټ کړل دي او زه حرام نه کوم نو طبيب او دالي تیپاک ختم شو که ختم نه شو او کیسه خراب شو نو په دې سره د دې داوا سست شو او کمزور شو د دې داوا دیم قول ده چې قاضي سره جام پیدا شو دای پټ پټ لګیاو تپتی شګو نو قاضی سره څه پیدا شو جام پیدا شو دې دا قاضی نه تاسو کو وای دا جام تعالی چرته هغه ورته تمیم او عادی نه غستره هغه ورته تمیم او عادی نه غستره وی وی صحیح خبره ده لکه چې تاسو مساله راشي تو بیا وای چې او دا ما او یاو بالکل دا دای ما باندې خرڅ کړل ما سره د کوستا مر سپراتی دا د مړي وارثان لاړل او دوی چې ګمدرو تدیر پس نبی علیہ السلام ته یو طریقه دا ده چې وی وایل چې دوی چې ګمدنو جی موږ لا مال پورا نه را کړې موږ لا خپل حقوق پورا نه دی را کړې او اتمیم او عادی وی موږ پورا ور کړې ویزه کا پورا ور کړې راځم چې دار دی نو دا موږ د بدل ناغست او دا چې دا چې نکله د دی په کې نکلو دا چې موږ رس ته مار کړم کیسه کړو ناغست اوس د دې دا وشو چې موږ مال پورا را رسول دي او دا چې موږ د عادی نسک د دا بدل نسک کړو ناغست او دې دا وشو دې له سپکار دي گواهان او د مړي وارثان چې کوم دي هغه یې قسم کوي بیا قسم انکر شي دا لگا دا ځای ډیر ګران دی بیا فقیل یا سروم ګران دی او خدا چې بازار ته یادی بیا سامه چې دې یاد آو چې موږ مال پورا راځول دی او یاد آو چې دا جام ته موږ سره کړو اغسته و نو دی بیا نبی علیہ السلام نرال نفیلی و عدالت که اپیل که دیشی که نو دی سو کو اپیلو کو نبی علیہ السلام تیوی به حضرت جام منگ پیدا کرده نو او سده نو دی لقسمو نرازی زکا دی وی چه مالی منگ تا پورا را رسوله او دا جام بودل خرس کرده نده دی منکر دی که او اغا نور سدی مصبت تی هغه مدایان دی وی لسه پکار دی گواه وی سره گواه اوس چه قسم ورکوز دی مسلمانان اللہ نوم بے بنوم دی چا ورگئی تا اللہ و تعالی بے ورگئی وین و سرا اگر خبر اپلیشت دی چاند اوما چه قید اندازوارا استاق قائسمن حق دار شوی دی گنا دی گنا حق دار شوی دی وجه د ضرروغه قسم نه خرانې نور دوه کسان ی قومانې مقام اوم درې کې به په ځای ددي دواړو باندې لکه چې غمون کورونو دی بهمون کري ل شاتونونه چې خا مخه قسم د منګه او کو زمونګه تا د به د سوال کوي چې هغه مخین فیصللم په قسم وه او دا دویم فیصللم پس ده قسم نه نو دی کې د دوې فیصلی له ترجیح ولې ده دواړه بچا دي قسم د دوې له ترجیح ولې ورکړي دې مله ترجیح ولې ورکړي ویلا شاتنا قمن شات امام فاخر نور دوا یقومان مقامهما ودریږي په ځای دې دواړو ان الذين دا کسرنا استقاله راغله په دې باندې تاوان حابت شوی دې په دې باندې تاوان جامې چې ګمندنو پټ شوی دې حال اولیان نزیمړی دا همل اولیان پایو سبحان الله او قسمونه وکي دا دواړه په الله باندې خامخا گواہی زمونږه او قسم زمونږه ډیر لایق ته قسم دې دواړو نه زګه زمونږ دا لایق ته مطلب دواړه فیصله بچاوي په قسم وي دا دویمه ما تهون کې دا ولنه ولې شو شو د دویمې سره اولنه فیصله څه شو ما وایم ذکر کوي چې حق دا گواہی سو دا قسم چې دا ډېر حقدار او حق قسم وو دا بل نه ځکه دې سره یو تایید موجود دی چې زرګر زرګر ورته وایي چې دا تماسه کړل هغه څه پیر چې کمندرو دا دی چې حاجی په کیسه شوی دی مسلمان شوی دی او حاجی به زاران نو خورم لا بل علاوه په سست شو لا شاتنا خامخا قسم زمونږه هغه چې کمر ډېر حقدار دی قسم د دواړو نه مونږ زیاتې نه کوو یقینا شو مونږ دا وخت کې د ظالمانو نه دا ډېر نږدې ده ذالکه دا څه مطلب چې دا دې قسم پسې اپیل کولی او دا دوباره تفتیشاتی دا ډېر لایق دا شانت ډایرکټ چې راځي او ته هغه چې کمرو قسم کوي هی قسم کوي او بس وغرب بینو تنور چې چا داسې شي قسم شي نو هغه وګړي بس یې آسان شو چې مونږ ته قسم راوړو چې مونږ ته قسم راوړو دې ته ګوړه کول آسان کړل دا یې سری ګوړه کوي چې سوایم پاک قسم ګوړه کوي حالانکه قسم زموږ ډېر زیات او ډېر زیات واعدات په قسم راغلي دي چا چې کمونو بې ځای قسم کوي ان عز الله ظالمون یقینا شو موږ دا وخت د ظالمانو نه دا چې کمونو قریبا دا شراب وړي دی گواه لرا په خپل حق د گواه اي علاوه دې چې څنګه حق دی او یا بو یری شراب وګرځول شي قسمونه پس د قسمونو نه یعنی بیا به نور تر او ګرځول شي او نور له بیا قسم ورګي ا تو را دایمانو یعنی بیا به قسم کوون کی سره فکری شیر زما په تش قسم باندې اکتفا نکي ورسره سکی تفتیش او تحقیقات چې کوم دنو کیږي تحقیقات کیږي واتق الله ورګي د الله نه وو مانی خبره والله اولاد القوم الفاسقين الله هدایت کې قوم نافرمانه ده یوم ایت مولا او رسولا فیقول ما ذا وجبتم عالم الغیب الله دے پار سو پویدن کے اللہ دے او گران بیا کرام چی دی را او پٹو باندی نو پوئی گی او پٹو نو پوئی گی یوم ایت مولا او رسولا کما رضبانی چراغون کی اللہ تعالی پیغمبران لرا فیقولن ویو ما ذا وجبتم سرانگی قبول والے کرشو استاسو تاسو قبولواله څنګه شوو شاه چې کمونو څنګه منلي وای څنګه قبولواله کړ شو تاسو انبيانو الى علم لنا موږ ته پته نشته لا علم لنا موږ ته پته نشته سوال کولی بل نشته دې انبيانو خپل قومونو سره واسطه نه راغلي او ځنو انبيانو خيري کړی دي و غر کې کا دغې په خیرو ته به شوي پهڅنګه دی وي چې لا علمله نه یوه تهوجي د برلیانو ده وي دی ته پته دا خو دا د یارې د وجه نه وي د بانې یار راغلی تاله د دربار یاره ده د قیامت یاره ده او دا و چې کمزو ډېر ګران کار دی دا یارې د وجه نه دا جواب غلط دی سورۃ الانبیاء وګورئ آیت نمبر 103 یوما نتوی سما کتوی سجل للکتب لا یعظنهم الفضاء الاکبر و تدرقاهم الملائکا غم جن منی کی دیل را کبرا آٹ غٹ آغین بچے کم دنو دی بنی اری گی انبیاء بنو ار خطا کی گی لا يظنهم الفضاء الاكبر سورة النمل وګورئ سورة النمل آية نمبر 85 بالذات هي وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ انبيياء وجه کمونو در ورختا نه پامن ففزيان ورپسي وي خلق به ورختا 90 نمبر آیات وګوري وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ عام نه کان به ورختا نه سوي پامن نور خلق خو خامو خفامنی انبیاء خو خامو خفامنی دا جواب چلی دا غلط دی صحیح جواب یو دا دی یو شدید ہوئی تنزیل الناقص منزلت المعدوم تنزیل الناقص منزلت المعدوم ناقص سے کمدن اور ارتاول معدوم زیدہ یو سڑے دے اغسر زر روپائی دی زر روپائی مال لے کنن مال دار دے کسے دے مال دار مانا دا مال لرون کے زر روپائی چو سڑے دی مال لری کنن لری او بل سڑے دے اغسر چک کمدن لس لاکھ روپائی دی لس لاگا اوس په عرف کې مالدار چاته ویل کېږي چې زر روپۍ چا سره دین هغه ته غریب وي مالدار وته حالانکه ولې د زر روپۍ مال نه دی دا موبایل مال نه دی چې سړی سره دا مو بینو څه دی مالدار دی مالدار دی اګر ګر دونی مو څه ووله خو لکه بیا هم څه شی دی مالدار دی مال خو سره دی که نه خو لکه عرف کې عام طور چې چا سره پیسې ډېرې وي نو هغه ته څه وایي مالدار د دې چا تر لس لاکھ روپۍ دي د ده په مخ کې د ده په مقابله کې د زرو روپو والا دا داسې دی لکه چې ده سره پیسې اړو وینه اړو مال سره وینه دا ناقص چې کومو چې چا سره مال کمو دا را کوچ کو منزله د المعدوم داسې لکه چې اړو سره یې ده دلته یو د الله علم دی یو د بندرې د بند به ساملي علمي پو نه شوي هم بیا وایي چې الله تا ته خفه دا مونږ د تپوس کا چې ما ده پوجبتون تاسوله سنګ جواب در کړی شو د مونږ ته سفر ده یعنی ستا د علم مقابله کې زمونږ علم پهنی شي سر تنظین او ناقص منظره در دریم جواب دا دی لا علم لنا مونږ ته پته نشته پس د وفات زمونږ د وفات نه وروسته مونږ ته پته نشته چې دوی چې کمونه څه کړي وو زمونږ د وفات نه وروسته ژوند خو مونږ ته پته وه چې چا منلی وه چا نه وه منلی خو د وفات نه وروسته دوی څه کړي مونږ ته پته نشته څلورم جواب هغه دا دی چې لا علم لنا مونږ ته پته نشته به باطل ما اجاوب یې اوممونه د باطل پته مونږ ته نشته چې دوی په ډټ کې سو ظاهر خو مونږ ته پته راغله خو به باطل ما اجاوب یې اوممونه زمونږ د باطل پته مونږ ته نه وه انک انت الله ذو الغیوب یقینا ته الله پویا او پټو باندې اس کار لا یا عیسی دا د زورن د عیسایانو لپاره اول د عیسی علیه السلام کمالات ذکر کړي دا اصل کې د روانه رکوع ته تمهید دی روانه رکوع ته اذ قال الله یا عیسی هم ټول انبیا هغه چې کمنو عالم الغیب نو په پټو باندې نه پوهېدل کچاوی چې عیسی علیه السلام چې پوهېدو او د کور خبرې به کولې خلکو ته تا سپخ کړی دی سپخ کړی دی دال می خلقو ته تکو تو کاغذ کمندنو عیسی عالم الغیب او هغه به متصرفی قران کریم دا غی جواب عیسی عالم الغیب نه متصرف نه دی اول عیسی علیہ السلام په دې رکوع کې معجزات او کمالات ذکر کړي الله ته محتاجه دی دا دوی مو رکوع کې د قیامت هغه مسله ذکر کړي چې قیامت کې تعالی وایي چې ساتا خلکو ته ویل چې زما را خدای جوړ کا دا د توبېخ لپاره دا عبادتو د زورو لپاره وایي اسکار الله پاک شوبو یا الله وایي ساتوي د بارے ما یاد کړي مات په خپل ځان باندې حکم مور دی وایي اتوکا اذا ایتوکا بیرل القدس با وکه ما دې کوم نو کلکړې ته ما د جبريل باندې خبرې باندې کول خلکو سره په غوږ کې او په عمر کې او په واقع کې چې کومې درګه تعالی را د کتاب قران کریم ول حکمت او سنت طریقو او تورات او انجیل واستخلق من الطين او کې چې جوړول باندې د خاتنه لکه شکل مارو حکم د ما باندې وو کې باندې کوو په دې کې نشوال وطن کې حکم د الله باندې وتوبره ملک ما ولا برس او تا چې کم نه نور غول او خکول باندې پیدا شولان د برګیان باذن حکم زما باندې وګوره دې ټول کې وي باذن باذن باذن باذن دا عیسی علیہ السلام په خپل خو خنه دي کړی کار کړي الله دې کار کړي بلاز چا دې کار کړي بلاز دې عیسی واتو بریو لکما والا برس او راغا اول با دیڑان دو برگیان پیجازت زما باندی او پا آغا وقتی سرائی سلوات آملو لرا پیجازت زما او پا سرین زکر که وی ده شکل ده مرغنه صرف ده دی موجزی ده کارا کولو ده پاره یو زلی ده کمدنو مرغی جوڑا کردی و او داغی نه خاپی رک جوڑ شد خاپی رک بس او ور سره دا هم شوه چې عیسی علیه السلام د بوت نه د خاورې نه شکل د زیرو جوړاو ولې دا پټو جایز دی او بوت نه ری د زیرو شکل جوړاو او د خټې نه جوړاو قرآن مجید ور سره وی بیزنی دا تا ته هم اجازه نه دی کړی هغه ته مې څه کړو هغه ته مې اجازه کړو او قرآن کریم دا معجزاتو نه دفع وکړه دا چې کمونو الله کول او پاو کې چې باندې ګل باندې اسرائیل ستانه او کې چې تارا وړلې دې تواز حکمونه قال دې نه کفر ویلو آ که ستانه چې کفر کړو زینا نه دا مگر جادو صاحب الا سحر مبين نه دا مگر جادو صاحب وای ذا وحیت الى الحواریین دا عیسی علیہ السلام خاص ملګری دې شاغیدا احسان د الله تعالی چې ملګری مزل پیدا کړل مساله کې ملګری پیدا کېدل تا دا الله احسانی وای دا وای ته دا واري هاه کې چې سړکې مو اچول خاص ملګری دی عیسی علیه السلام لا خاص ملګرو عیسی علیه السلام له په سړکې واښول انا امینو بي او بي رسولي چې مان راوړي په ما باندې او بي رسولي او په پیغمبر زما باندې قالو دې امان نام ایمان لرو وشد بیاننا مسلمون او گواشد چه خیل مونگی تابیدار مونگ با خبرمانو مونگ تابیداریو آو که چووی خاص ملگرو دی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ سوید مریم حلی استطیو ربکا ظاہری معنی خوڑی را غلط را حلی استطیو ربکا آیا ستا رب طاقت لری وست لری ستا رب دا سنگ دی عیسیٰ علیہ السلام خاص ملگری دی دې د الله په قدرت کې څه دی دا څنګه حواری دي د الله قدرت کې شک دی یو مطلب دا دی مجرد په معنا د مزید نه مزید په معنا د مجرد حال یستطیع ربک یعنی حال یفعل ربک عملا ستاره دا کار کوي کنه کی دو معنا دی که دا بل جانب نه دی ذکر کرده چه املا دی حالی استطیو ربو کا املا دا یو حالی استطیو ربو کا مزید پر مانا دا چاشو یستطیو پر مانا حالی افعلو ربو کا حالی افعلو ربو کا سار اب دا کار کئی دویم آقا دا دی یوتیو په معنا باندې حال یوتیو ربک ستارب چې کمندنو ستا سوال مني حال یوتیو کا ربک آیت کمندنو خبره مني ستارب چې تو ته وای نو دواله لمني قبلې درم جواب دادی حال په معنا د قد باندې یقینا وصل لري رب ستا حال په معنا د شاده قاد یستطیع ربک تلورو مانا کی وقیرت بدلائی حل تستطیع سؤال ربک حل تستطیع سؤال ربک آیا استوست لرید سوال کولو دا اللہ او سوک داوی چې دا چې وو حواریین نو د عیسی علیه السلام په مجلس کې نو مسلمو نوی نوی مسلمانان چې وو نو رورو چل زنسی او خبرې دی علینا مائدتا من السماعی ایون از دلا چرا ووری به اون بانده خوانچه دا پرینا قالانو اتقو اللہ ویرگی دا اللانا ان کندو مؤمنین اتاسو ایماندار قالو اغیوته نوریدو اننا کولا منا افتتمین قروبونا اغیوی چمون موجزه ایمان لنه غوارو اتمینان لغوارو یعنی ایمان خوزمون دمخ که نده ایمان دا پارینا غوارو عیسی علیہ السلام وطوی ویارگی دا اللانا کتاسو ایماندار عیسی علیہ السلام دا مطلبو چه تاسو چه کمدنو ایمانو لنه رنه چه لکه ایمان دا پارا چه موجزه خوخت دا نغی بیا راوڑه نده او بیا تبا کی گی تو خدای نوی رگی تبایا تا همی را دا کری دا اغی ورطا جواب کی چه منگه ایمان لنه غوارو منگه ایمان لنه غوارو منګه چې کمدنو اطمینان لغړو هغې د معجزې په خپل ځای کې فائدې وویلې نو دی ورته وی اراده کو مونږه شوخرو مونږ د دې نام تطمئن قلوبونه او مطمئن شي زړه زمونږه ونا علم او یقین کو ان قد صدقتنا او پوه شو مونږ ان قد صدقتنا چې خینه تا مونږ ته رښتیا ویلو او شو مونږه راته د بیان کوونکو نه نور ځایونه کې به مونږ دې بیان کوو خلقو تا بوایو زمونگ مشارانو لاللہ اکرام کردو عیسی علیہ السلام چه پویشو چه دی معجزی دا پارا نگواری دی ایمان دا پارا نو اللہ نے دعاو کو خالا عیسی ابن مریم و عیسی زوید مریم اللہم ربنا اے اللہ زمونگ ربا انزل علینا مائلتا من السماء نازل که په مونږ باندې او خوانچه د بارې نه تکون لنا عیدن لاول نه چې شي چې کمدنو اختر خوشحالي زمونږ دپاره اولنو دپاره هم رستنو دپاره هم وایته منکه او نخه د قدرت پی سره د طرفه دستا نه عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ زمونږ نه اکرام نخه وي ورزقنا او مونږ له روزي راکوه انته خیر رازقین ته یې غوړ روزي ورکوونکې قال الله اني منزل عليكم الله تعالی وی تنازل انکه ما دی خوانچه پتا شو شاش من کارو کو پس دین استا سنا یقینا ور بکم دی لرا سزا سزا منی ور کړي او تند مخلوقات دا دی بیا ر دینه قدری وکړه دینه قدری وکړه بیا چې کم ننو د دینه خنزیران جوړ شو دای سزا ولا الله ورکړه دای مخکې له نو ورکړه پای نیوازي واځاون یا خین ور بګما دل دل را دي امت را عذاب او یا قرباد منکم قال الله انه یلا انی منزل علیکم یا خین نازل اونکه هم د معجزې لرا او خوانچې لرا بتاسو چا انکار وکړو پس د دینه منکم ساسنان یقینا وربکم دلر سزا لا وازی و آدم من العالمین شنبو ورکم دے سزا لرا یو تند مخلوقات تا یو تند مخلوقات تا آدم من العالمین و اسقال اللہ اعاده بغد آحد داد کمدنم اقا اسقال اللہ دے دیو ورکو کی نامات بیانی دل ایسا ما دربانی دم رہ نامات کرو دامی کرو دامی کرو دامی کرو د دې نتیجه دا شو چې تاسو په دنیا کې خلکو ته وایي چې ما را مدد کوی او حاجت زمانه غواړي حاجت زمانه غواړي دا تا کار دا کو عیسی علیه السلام دا کړی نه خدا دا عیسایانو او چې چا دې عیسی علیه السلام بندگی کوله دا اغه توبېخ لپاره و دا غي د سورن او د توبیخ لپاره وایستار الله یا عیسا ابن مریم او پاکی چوبو ی الله تعالی عیسا ابن مریم انت قلت للناس ایتا ویلی خلقو تا جوړ کې زمانہ او مور زمانہ د خدایان من دون الله تعالی نه علاوه قال عیسا علیہ السلام جوابونه نمبر 1 سبحانك پاک الله تعالی تذار قسم شریک وی صدار نام دایبونو نو د سوال نه الله بالکل پاک ما یکون لی انا اقول ما ليس لی بحق یو جواب یو کو سبحانك پاک الله تو شریک وی صدار نه بالکل پاک دی موی چوٹی مو بڑی بات دولک سنگ دا خبره کو مالا دی خبر جواز تا دی ما یکون لی دی مناسب زمان پارا انا قولا دا چو دی کم دا سی خبر علی سلی بی حق چی نیشت مالا دا غیست جواز مالا دا غیست جواز نیشتا ان کنتو قلتو کما ویلی وی اللہ تا تبی پتی زکا قالو ما فی نفسی ان کنتو قلتو فقد علمتا دا درین جواب کما دا خبر کڑی نبیا بیتا تو فتح اجدا تا زمان تا پوس که اللہ تا تا پتا دا اجدا دی عیسیٰ ویلے تا تا تا پتا دا منگوی دا دی عیسیٰیان دست دا پارا توبیخ و زورو لد پارا حالا ما فی نفسی اجدا شیخ صبح رحمه اللہ تعالی و مانا کولا ویج شاست بمانا کولا تو جانتا ہے میری اندر والی بات او میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات اللہ تا تا زمان دا درد عرص پتا را تا زمان جڑی کی صدی دا عرص پتا اللہ تا تا عرص تا تا معلوم نی او تا سر صدی ماغی پتا ما تا آلو ما فی نفسی تا پوئی که پاغوانی چا پنف زمان کی نی والا علمون پوئی کم دا پاغوانی چا پساس تا کی نی انہا کان تا اللہ ملغیوب تی اللہ تعالی چا تی اللہ تعالی تی چه کم دنو ان کنتو قلتو تا انکا انتا علام الغیوب انکا یقین انتا چه علام الغیوب تی پویا و گھٹو باندی ما قلتو لهم دا بل جواب کئی ما نووی لیتا الا ما مرتنی بیهی مگر آغا جتا حکم کرده ما تا انی عبداللہ زما بیان داو انی عبداللہ دا جتا عبادتو کئی ما دا بیان کو انی عبداللہ چې عبادتو کی صرف او صرف دا اللہ چه رب زما دے و رب ستاسو دے انی عبداللہ چه عبادتو کی صرف دا اللہ چه رب زما دے و رب ستاسو و کنتو علیم شہید ما دمتو فیم اعزو ما فدی بانی چه کم دنو گوا ما دمتو فیم چه سو پوری پا گزو ما چه سو پوری زوم ماغی چه کم دنو ما تا پتاوا ما دمتو فیم ما دم تو فیم سو پور زوم پدی کی فلم ما توفیتنی نوار کالا چی دا زواغ استلم توفیتنی قدل تا دا وفات پا مانا باندیا لی دا وفات چی کمدنو پا مانا باندی دوم سیدہ زکا دار دنیا خبرانا دا آخرت خبر نیسا علیہ السلام اغسطے ہو او کبدا چی کمدنو پورا غسطلو پا مانای نوم سیدہ فلم ما توفیتنی نوار کالا چی دا زواغ او فیتنی وادر سلم زو کنتان تر رقیب آلیم نتوی اللہ تعالی ار رقیب آلیم نگران پا دیبانی وان تعالی کل شین شہید او تی اللہ تعالی پاری سبانی شہید گواہ وان تعالی کل شین شہید بریلیان کلک وی شیرم تا سوائی نبی علیہ السلام و سلام چه کمدنو حاضر ناظر دے بریلیان وی چمنګ وایو چې الله حاضر ناظر دی تاسو موږ ته سوای چې تاسو د الله صفت تعالی ورکو دا الله صفت نبی علیہ السلام له ورکو او الله تعالی خو چې کم دنو په صفاتو کې کم ځای راغلی دی حاضر دا الله په صفاتونو کې حاضر ناظر چې کم دنو راغلی دا څه شی دی شهید د دې ماننه دا حاضر ناظر چې الله تبارک دی حاضر ناظر پله چې د نبی علیہ السلام حضور ثابتې د شهید ته کې نه سکی ثابتې اچانا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسول عليكم شهید ددل ته کوم دنو شهید معنا دا حاضر ناظر شهید معنا دا وان تعالی کل شی شهید او ته الله تعالی هر سبحانه ته کوم دنو حاضر ناظر ان تو عذبهم فانهم عبادك دا پینځم جواب ان تو عذبهم ته سزا ورکې دی لرا فانهم عبادك یقینا دالم مجرمان ستا دلته د عبادت معنا دا مجرمان ستا ستا مجرمان دی الله ورکو ول سزا ان تو عذبهم ته سزا ورکې دی لرا فانهم عبادك یقینا دالم بندگان ستا یعنی مجرمان ستا وان تغفر لهم او کتب خنه کہی تا فین کان تلاجز الحکیم یقینا تی الله تعالی زور اور او د حکمت والا تی زور اور او د حکمت والا پدې سوال ناراضی چې عیسی علی السلام مشرکان له څنګه سفارش کړي سوائن تغفر لهم کتی باخی فین کان تلاجز الحکیم تی الله تعالی زور اور او د حکمت والا عیسی علی السلام سفارش کوله عیسیٰ علیہ السلام سفارش کولے سفارش عیسیٰ علیہ السلام کولے بیا بیدل تاویلی وے وَاِن تَغْفِرْ لَهُمْ اَيْنَّكَ انْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تیسے کم دنو اے اللہ تعالی غفور الرحیم بے ویلے وے سبے ویلے غفور الرحیم ستا اللہ بخون کے مہربانے عیسیٰ علیہ السلام نا اللہ قدرت کار رکی تا اللہ قدرت کار رکی قانون دا الله دا دی چې مشرک ته الله معافي نه کوي مشرک ته الله څه نه کوي معافي نه کوي مشرک ته الله معافي نه کوي خو قدرت خوشتا خسوک تب سوک ته تپوس نه شي کولای او مشرک جنت تبوزي نه سوک ته تپوس نه شي کولای عیسی علیه السلام اظهار د جلال لباری تعالی کوي دا الله رب العزت جلال ښکارا کوي چین تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم یقینا تی الله ذورا ور او د حکمت والا دارنګ ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه داسې ویلو سورته ابراهيم آيات نمبر 31 فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم عیسیٰ علیہ السلام وی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ جیسا زمانہ فرمانے ہوں کہ تم آپ کون کے تم آپ کون کے بیو دا قول ابراہیم علیہ السلام چھ دے دا بستکے دے دنیا کے دا دنیا کے دے او دوین ابراہیم علیہ السلام چھ دے چاہ دفا رہا ہوئی ناسوک کی مسلمانان نافرمانے یا دے مسلمانان سوکو نافرمانا او عیسیٰ علیہ السلام چې چا باره کې خبره کوي نو مشرکان دي څه دي مشرکان دي وایم تا غفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم او که ته معافی کوې دی تا یقینا ته الله تعالی زور اور او د حکمت والا قال الله خلاصه د سوال او د جواب آج کم دنو دا ده الله تعالی و عیسیٰ علیہ السلام ته وی قال الله نوبو اي الله هذا يوم ينفو صادقين صدقهم قانون باندې باندې چليغو قدرت ځان له خبره او قانون د باري تعالی دی چې هذا يوم ينفو صادقين صدقهم دا راځي چې فائدہ ورکړي رښتینو له رښتیا ده دی رښتینو له فائدہ ورکړي رښتیا يوم ينفو الموحدين توحيدهم واحدین له بداغی توحید چه ده هغه بوله فائدہ ورکی واحدین له فائدہ ورکی توحید داغی هاذا یوم ان فصادقین صدقهم دیل را بخنه دا چې ویګ بلان داغی نسندونه خالدین فی ابدا همیشه په دې کې تر تر تلا رضی الله عنه خوشاله وی الله تعالی دین او دی خوشاله داغنا دا کامیابی لویا لله ملک السماوات اول سورت کې راوړل یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود مؤمنانو احکامات ومني دا الله حکم ومني دا احکامات پابندي سکي کو کوي ذکر لله ملک السماوات بادشاہ سوکته الله دې نو قانون مقررون کې هغه څوک وي حلو حرمت چا کې قدرت تام وي صرف الله لالا بادشاہی دا اسمانو دا زمکی للہ ملک السماوات صرف او صرف الله لالا بادشاہی دا اسمانو دا زمکی اما فین او سچی بری کی دی وفابدوہو وانظرو لہو لال غیرہی ام تو درر ذکر گئی للہ ملک السماوات والار اما فیہن فابدوہو وانظرو لہو لال غیرہی صرف او صرف دا اللہ عبادتو کئی او منت پیغلو کی بل چالنا نو حلو دو حرمت اختیار من اللہ دی وہو آلا کل شین قدیر حواغ اللہ دی بھاری اسو بارد قدرت والا قادیر اللہ دی وسترس اندی علیم اللہ تعالی علیم اندی چه قدرت تاموی او علم کامل وی علم محیط وی نو دو حلو دو حرمت دی موارا گئی نو حلالون کے حرامون کے سوک سو الله امانت پر چا اخشو دا اللہ و تعالی اخشو صورت کی دا مسئلہ و رد دا اشراک فیلیو و وہو علا کل شین قدیر آغا اللہ و تعالی دے پہاری سبانی قدرت والا اس قرآن کریم اولنائی حصہ قدیبانی سے کندن سر تاورا سیدلہ صورت کاف نمبر شروع